राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम बहुत बार सुनते हैं पढ़ते हैं और कहते हैं कि मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है। रामायण में भी गुरु जी ने प्रश्न किया है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो वहां भी बताया कि सबसे दुर्लभ मानव देह जीव सरासर जसत जी इसकी महिमा गई है। इसमें एक बात कही विचित्र, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये देही ये मानव देह नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग और नरक और अपवर्ग मुक्ति की निशेनी है और ज्ञान विराग और भक्ति देने वाली है। तो ये शरीर की महिमा कहते हुए ये सब बातें कही। इनमें आप ध्यान दें, इसमें नरक भी आ गया। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, तो इस शरीर से नरक मिल सकता है, तो ये शरीर की महिमा हुई निंदा। मनुष्य ऐसा दुर्लभ पर बढ़िया शरीर है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर से मनुष्य नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है और परमात्म तत्व का बोध प्राप्त कर सकता है, संसार से वैराग्य प्राप्त कर सकता है और सबसे दुर्लभ श्रेष्ठ भक्ति ही भगवान की उसको प्राप्त कर सकता है। तो नरक प्राप्त सकता है इसका क्या अर्थ है? नरक दो तरह के होते हैं, एक स्थान विशेष नरक है, कुंभ विपाक है, दादा भक्षण है, सार में आदन है, सूची मुख है, अशिपत्र है, 28 तुम होता है, फिर अनंत कुंड है। ऐसे नरकों के नरकों को कहते हैं स्थान विशेष नरक। और दूसरा नरक है योनि विशेष नरक, सांप है, बिच्छू है, गुहरा है, ऐसे भयंकर नीच योनियों में जाना, ये योनि विशेष नरक है। दोनों तरह के नरक है, दुनिया का वर्णन गीता में आया है। आशु संपत्ति वाले ऐसे नरकों में जाते हैं। कहते हैं नरक का वर्णन क्यों आया, महिमा करते हैं मनुष्य शरीर की, उसमें नरकों का वर्णन करने की क्या तात्पर्य है। इसमें जरा सोचे थोड़ा सा, मानो मनुष्य शरीर बहुत श्रेष्ठ है, परंतु विशेष करके इसकी महिमा शरीर की नहीं है, उपयोग की महिमा है। आपको जितनी परिस्थिति मिले, जो कोई सुखदायी दुखदायी सामने घटना घटे, उन संपूर्ण का आप सदुपयोग कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति कर लो, मुक्ति प्राप्त कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो, परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लो, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लो, ये सदुपयोग है। और दुरुपयोग से कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू आदि की ज्योति प्राप्त कर सकते हो और नरकों में पड़ सकते हो। इसमें ध्यान देना है कि इसका दुरुपयोग करने से भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया है, उस शक्ति का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। दुरुपयोग करें तो बड़ा भयंकर फल होगा इसका। कोई चीज बढ़िया होती है, उसका दुरुपयोग करने से उसका नतीजा बहुत खराब होता है। भोजन करने की चीज है, पुष्टिकारक है, बड़ी अच्छी है, परंतु उसका दुरुपयोग किया जाए, कुपथ रूप से खाया जाए, घी हो, दूध, खोआ आदि संगठन वालों को दिया जाए, वो खाओ तो मर जाएगा। चीजें तो अच्छी है, परंतु वो पात्र नहीं है। ऐसे पात्र के अनुसार वस्तु मिलती है, वो गुण करती है। इसमें एक विलक्षणता है, मनुष्य शरीर पात्र बन सकता है और बड़ी बड़ी उन्नति कर सकता है। मनुष्य शरीर में ये शक्ति एक नई विचित्र नई शक्ति है, वो शक्ति है विवेक शक्ति। सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, भला बुरा, लाभ हानि, ये सब कर सकता है। मानो दोनों पक्ष हैं इसमें, ठीक से ठीक बनकर परमात्मा की प्राप्ति कर ले और नीचा बनकर के महान अधोगति में चला जाए, ऐसा विवेक शक्ति है, उससे ये होता है। तो विवेक शक्ति का सदुपयोग करना है। कहते हम जानते नहीं सदुपयोग क्या है, विवेक शक्ति क्या है, उसके लिए एक बात बतावे बड़ी सुगम। आप जैसा बर्ताव दूसरों से नहीं चाहते हैं, वो है दुरुपयोग, वैसा आपका करना दुरुपयोग है। और आप जैसा दूसरों से अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं, वो है मनुष्य का सदुपयोग। ये एक बड़ी विशिष्ट बात बताई है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम सुस्वा सेवावधार्यता आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व सुन लो, पूरा का पूरा धर्म, और सुन करके धारण भी कर लो। वो क्या है, आत्मन प्रतिकूलानी, अपने को अच्छा नहीं लगे ऐसा दूसरों के साथ आप बर्ताव मत करो, ये कसौटी है। आपको कोई गाली देता है अच्छा नहीं लगता, अपमान करता है अच्छा नहीं लगता, निंदा करता है अच्छा नहीं लगता, कोई दुख देता है अच्छा नहीं लगता, चोरी करता है आपकी वस्तु की तो अच्छा नहीं लगता, आपको मारपीट कर छीन लेता है, डाका डालता है अच्छा नहीं लगता, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा आप दूसरों के साथ बर्ताव न करें न करें न करें। सीधी सावा। और जैसा आप चाहते हैं वैसा सुंदर बर्ताव करें, सेवा करें, सुख देवे, आदर करें, सत्कार करें, प्रशंसा करें, उनको आराम पीछे उनका कल्याण हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसा करें। ये दोनों बातें हैं, इसमें एक विलक्षण बात बताओ है। कम से कम, कम से कम, कम से कम किसी को दुख न दे, समझे। भगवान राम वनवास में पधारे, चित्रकूट में रहने लगे, भरत जी भी आए, वो महाराज जनक भी आए, कौन किरात वहां रहने वाले, उन्होंने एक बात की बड़ी विचित्र। भगवान राम जी ने महिमा की, भगवान ने महिमा की, सब ने महिमा की, तो वे कहते हैं तुमने बहुत काम किया सर। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारी बड़ी भारी सेवा ये है कि आपके बर्तन बासन कपड़े छीन नहीं रहे, चुरा न रहे, ये हमारी सेवा है। बासन बासन चुराई, ये बढ़िया से बढ़िया सेवा है हमारी, समझिए। दुनिया आ जाए उसको छोड़ के नहीं है। तो ये एक हासिल दिल की बात नहीं है। दुर्गुण दुराचार न करना, ये एक बड़ा भारी उपकार है दुनिया पर। तन कर, मन कर, वचन कर, वेतन का वो दुख तुलसी पातक धरत है, देख उसके मुख। तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देता, उस पुरुष के मुख के दर्शन करने से पाप कट जाते हैं। कितनी विलक्षण बात है। और सुख देना, अनुकूल आचरण करना, ये कठिन पड़ता है। सब धन चाहे सब धन दे दो, सब सुख चाहे सब सुख दे दो, आप सब मिलकर के दुनिया के एक आदमी को सुखी नहीं कर सकते, तो एक आदमी दुनिया मात्र को सुखी कैसे कर सकेगा। ये बात बड़ी कठिन है, परंतु तन कर, मन कर, वचन कर, दे तन कहो दुख किसी को न दे, किसी का अपराध न करे, किसी का अपकार न करे, किसी के सुख में ठेस न पहुंचे, दुख न दे, ये कर सकते। एक विचित्र बात है ये, आप लोग ध्यान दें। हम लोगों के मन में ये बात बसी हुई है आया करके सबके मन में कि उपकार करें, सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंचावे, शरीर से करें, धन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से हम सेवा करें। ये बात जरूरती हम लोगों में मन दुख न दे, ये बात कोई बड़ी भारी नहीं दिखती, पर दुख न देना बड़ी ऊंची बात है। तो भाई लोग कहते हैं, बहना भी कह सकते हैं, हम किसी को दुख देते हैं भाई, हम तो किसी को दुख नहीं देते, ना चोरी करते हैं, ना किसी डाका डालते हैं, ना किसी हत्या करते हैं, ना मारपीट करते हैं, हम दुख देते ही नहीं। तो कहते हैं तन कर, मन कर, वचन कर, दे तन का वो दुख लेगा है। शरीर के द्वारा दुख देना ही दुख देना नहीं है, मन से भी बुरा चाहना, किसी का बुराई का चिंतन करना, ये भी खराब चीज है। मन से भी, वचन से निंदा करना, दूसरों का अपकार करना, झूठ बोलना, ये भी दोष है। तो तन से, मन से, वचन से किसी को दुख न देना। जैसे हम दही देते हैं, ऐसे हम सुने हैं कि अमुक जगह मनुष्यों का, मानो हिंदुओं का और मुसलमानों का युद्ध हुआ, उसमें मुसलमान मारे गए, तो हमारे पर क्या असर पड़ता है। और सुनते हैं कि हिंदू मारे गए तो क्या असर पड़ता है, हिंदू मारे गए तो दुख होता है, और मुसलमान मारे गए तो सुख होता है, ये हिंसा है, ये हत्या है, हम बचे नहीं, हम उस हिंसा में सहमत हो गए, वो पापी बन गए हम, तो मन से ये दुख देना है। किसी की भी मृत्यु से कभी भी किसी को प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। एक बात याद आ गई, गोरखपुर में हम बैठे थे, सत्संग हो रहा था, शेठ जी थे, जयराज जी और कई संत थे और बहुत ग्रस्त थे, ज्यादा तो साधु थोड़े थे। तो वहां किसी ने आकर समाचार सुनाया कि जिन्ना मर गया, जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया वो जिन्ना मर गया। तो कई लोग बोले बहुत ठीक हुआ, अच्छा हुआ। तो शेर जी बोले मृत्यु पर कभी राजी नहीं होना, किसी की भी मृत्यु पर कभी राजी नहीं होना, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती। तो किसी को अच्छी नहीं लगे उस बात पर हमारे से तो राजी होने ये बात ठीक नहीं है। तो पंडित लादूराम जी बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज राक्षस मरते तो देवता दुंदुभी बजाते और फूल बरसाते थे, आपको राजी नहीं होना। तो पंडित से तो शेर जी बोले वे देवता थे, महात्मा नहीं थे। देवता भी ऊंचे हो जाएगा, संत महात्मा की बात बताओ कि उनके मरने से विराजी होते हो, हम चुप हो गए। तो किसी की मौत से, किसी के नुकसान से हम अगर प्रसन्न होते हैं तो हम मन से दुख दे रहे हैं, दुख में हम सहमत हो रहे हैं। हिंसा 81 प्रकार की होती है, हत्या करना 81 प्रकार की, हत्या करना है ना, किसी को मारना है, उसके भेद बहुत होते हैं, सूक्ष्म स्थूल। उस बताओ सीधी सी बात है, एक कृत होती है, एक कारित होती है, एक अनुमोदित होती है। हम करें स्वयं मानस हिंसा करें हत्या करें, ये कृत होती है, कृत हिंसा है, और किसी से हिंसा करवा के उसको मार दो वो कारित हिंसा होती है, करवाने की, और एक अनुमोदित हो गई, ठीक हुआ, अच्छा दंड मिला, ये अनुमोदित होता। कृत कार्य से अनुमोदित तीन भेद हुए। अब तीन भेद हुए, वो कृत कार्य से अनुमोदित तीन भेद हुआ वाणी से, शरीर से और मन से, तीन भेद, तो तीन तीन नौ हो गई, एक एक तीन तीन तरह की। वाणी में कृत कार्य से अनुमोदित, शरीर से कृत कार्य से अनुमोदित, मन से कृत कार्य से अनुमोदित, ऐसे नौ प्रकार के भेद हो गए। नौ प्रकार के भेद है, इनका हम भेद करें तो हाँ, क्रोध से, क्रोध बोलो, लोभ बोलो, मोह बोलो, क्रोध पूर्वक कृतकार्य अनुमोदित शरीर वाणी मन से क्रोध पूर्वक हिंसा करे, एक लोभ पूर्वक करे, लोभ हमारे कुछ मतलब मिल जाए, हमारा काम सिद्ध हो जाए, पैसे मिल जाए, जानो मान से खाली मिल जाए, मांस मिल जाए, लोभ से, और एक मोह से, ना क्रोध है ना लोभ है, ऐसे हिंसा कर दिया। हमारे सुना की छोकरे थे, उन्होंने पिस्तौल हाथ में ले लिया, खेत से चले जा रहे थे, ऊपर चमगादड़ उड़ते थे, उनको गोली मार दी, पड़ी उतर करके। अब ना तो क्रोध है ना लोभ है, क्या है, मोह था, मोह के कारण कर दिया। तो कृत कार्य अनुमोदित हुए तीन, तीन 27 से क्या 27 तरह हुई, 27 तरह की क्या हुई। अब 27 यागन सौ में ठीक 27 भेद। अब 27 तरह की हिंसा है जो किसी देश में किसी काल में और किसी समय में, ध्यान रखें समय काल दो, तो किसी समय में हिंसा करना किसी समय नहीं और किसी प्राणी की चार भाषा। तो देश काल एक मानते तो तीन भेद हो जाते हैं, भेद दो तीन तीस काल क्या है कि भाई अमावस्या आज हिंसा नहीं करेंगे, बताया है भी आठमक दिन मांस नहीं खाएंगे, मांस का निषेध लिखा सरदार नहीं तो करूँ आठमक दिन नहीं खाना, तो आठवें दिन नहीं खाएंगे, अमावस के दिन नहीं खाएंगे, उस दिन किसी जानकोर को नहीं मारेंगे। तो ये क्या हुआ, कालकृत अहिंसा हुई, कालकृत अहिंसा। अरे वस्तुकृत अहिंसा गाय को नहीं मारेंगे, बकरिया मारो और कुछ करो गाय को नहीं मारेंगे, तो अभी अहिंसा तो हुई, अहिंसा अहिंसा हुई एक वस्तुग्रस्त। और समय कृत हुआ कि आज संत मिले हैं, आज भाई भोजन खराब नहीं करेंगे, आज खराब नहीं खाएंगे, संत मिले हैं, ये अवसर है, अवसर पर हिंसा हुई। तो ऐसे देश काल और वस्तु व्यक्ति व्यक्ति की हिंसा गाएगी, ऐसे हिंसा नहीं करेंगे, तो तीन भेद ही हुआ है। तो 27 थी हो गए, इतने भेद है। अब ये जो आंशिक अहिंसा है, गाय की हिंसा नहीं करेंगे, गाय की हिंसा नहीं करवाएंगे, गाय की हिंसा अनुमोदन नहीं करेंगे, शरीर से भी गाय की हिंसा नहीं करेंगे, मन से भी नहीं करेंगे, वाणी से भी नहीं करेंगे, ये 27 81 हुई। अब 81 प्रकार तो हिंसा हुई, अहिंसा किसी देश में किसी काल में किसी वक्त में किसी समय में किसी मौके में किसी परिस्थिति में कभी किंचित मात्र भी नहीं करेंगे, ये अहिंसा होती। वो तीन भेद में भूल गया, उसमें तीन भेद और आए उसमें, हाँ ये मात्रा भूल गया, आजकल ऐसी कुछ हो गई भूल जाता हूँ कैसे कैसे। तो हिंसा खुद की जाए, हिंसा तीन तरह की होती है, एक थोड़ा सा दुख पहुंचाया, किसी को अधमुआ कर दिया और किसी को मार दिया, ये तीन तरह की होती है। मृदु मध्य अधि मात्रा, मृदु मात्रा मध्य मात्रा और अधि मात्रा, ये 27 हो जाती है। वो अहिंसा ऐसी 27 हो जाती, 27 से कैसी हो गई। अब अहिंसा हिंसा नहीं करना, तो किसी देश में हिंसा नहीं करना, किसी काल में हिंसा नहीं करना, किसी अवसर पर हिंसा नहीं करना, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, चार भेद हुए। तो चार में समय है वो भी अमावस्या की अष्टमी का किसने नहीं करेंगे, ये समय हुआ, मन काल हुआ। और समय क्या है, आज संत मिले हैं, आज तीर्थ पर आए हैं, आज अमुक व्रत लिया है, आज एकादशी का व्रत व्रत किया हुआ है, व्रत के समय। तो ऐसे वक्त वक्त पर जो मौका आते हैं उस समय नहीं करना, ये अहिंसा हुई। परंतु ना करना है, ना करवाना है, ना अनुमोदन करना है, ना मृदु मात्र करना है, ना अधि मात्र करना है, ना शरीर से करना है, ना वाणी से करना है, ना मन से करना है, किसी तरह से हिंसा करना ही नहीं, किसी देश में नहीं करना, किसी काल में नहीं करना, किसी अवसर पर नहीं, किसी मौके पर नहीं करना, सर्वथा अहिंसा करे, किसी की हत्या करे ही नहीं, तब अहिंसा व्रत होता, इसको अहिंसा व्रत कहते हैं। अहिंसा है उसकी महिमा गई है, जहां ये 7 प्रश्न आए हैं वहां सबसे बढ़िया क्या, सबसे दुर्लभ मन, नहीं नहीं व्रत अहिंसा, परम धर्म में श्रुति विदित अहिंसा, धर्म क्या है ये प्रश्न था, तो श्रुति विदित अहिंसा ये धर्म है, सात प्रश्नों का उत्तर दिया है, सातों भी प्रश्न है उसमें जो अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, ये व्रत रहना है, ये हिंसा के लिए है। ऐसे ही झूठ है, असत्य है और अहिंसा है और व्यभिचार है, अनाचार ऐसे बताए हैं। अहिंसा सत्य अहिंसा सत्य अप्रिय, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, ये पांच यम है। और शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधान नियमा, पांच नियम है। तो जैसे हिंसा के भेद बताए ऐसा अहिंसा का भेद है, जो ही झूठ के भेद होते वो ही कर सरकार की तरह बोलते क्या चलेगा। तो अहिंसा सत्य अस्ते, चोरी नहीं करना, तो कुछ नहीं करना, नहीं करवाना वाणी से, मन से, बुद्धि से चोरी, उसकी कैसे भेद होता है। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ना ब्रह्मचर्य वो भंग करना है, ना करवाना है, ना अनुमति नहीं करे। और अपरिग्रह, जो खाना पीना अपना खा लिया अपने सुख के लिए संग्रह न करना, रुपया पैसा चीज वस्तु ये संग्रह नहीं करना। तो संग्रह करने का निषेध संतों के लिए विशेष आया। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों में कृषि गोरक्ष वाले जो ये वेश के धर्म बताए, खेती करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना। तो धन पैदा होने तीन चीजें ये बड़ियों को दी है, ये भी श्लोक करे। और सूद के लिए दिया कि सबकी सेवा करना, काम धंधा करना, तो सूद की सेवा, उसमें पैसा पैदा होता है। और कृषि गोरक्ष वाले पैदा होता है पैसे। ब्राह्मणों के लिए क्या बताया, नौ धर्म बताया, समो दम तप शोचम शांति आर्दम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, नौ धर्म बताए। और कोई एक पैदा नहीं, धर्म तो पालन करेगा पड़ेगा, नो मानो सम माने मन का रोकना, दमना इंद्रियों को रोकना, समो दम तप तप तपस्या करना, मन अपने धर्म पालन करते हुए नित्य करते हुए जो कष्ट होता है उसको सहना, ये तप बताया। जान कर तप करे, पंचाग्नि तपे शीतकाल में ऊपर जल की धारा सहे, उष्ण काल में घाम सहे, ये तपस्या है सभी। परंतु विशेष तप बताया, ये सब नहीं कर सकते। पर तप क्या है कि अपने धर्म के पालन करने में जो कष्ट आता है उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, ये बड़ी तपस्या है। वो जो पंचाग्नि तप आदि कठिन दिखते उसका इतना महत्व नहीं है। धर्म पालन में कष्ट आवे उनको सहना, जैसे प्रहलाद जी के भजन करने में आई कहते 52 त्रास दी, राक्षस ने 52 त्रास दी, भजन करते दी भजन छोड़ दी तो आफत बढ़ती। तो अपना धर्म पालन करते हो, जैसे बहना माता है अपने भाई ठीक पति पर धर्म पालन करती है, उसमें आपको आफत आ जाए तो उसमें चाहे कष्ट, जैसे सीता जी ले आया तो सीता रावण बस ऊपर थी नर नारी, दुनिया के स्त्री पुरुष सब डरते थे, देवता कांपते थे, असुर भी कांपते थे, और ऋषि मुनियों को तो खाई गए वो अंधेरी, मनुष्य डरते, सब त्रिलोकी डरते थे। उसके सामने एक सीता, स्त्री जाति, स्त्री जाति अकेली, कोई पक्ष में नहीं, उसके साथ देने वाला कोई पक्ष में नहीं। उस समय सीता जी क्या कहती है, सूने घर आरिस मोही, अधम निलज्ज लाजनी, अरे अधम, अरे नीच, तेरे को शर्म नहीं आती। विचार करो, रावण का राज्य है, रावण की बहुत बड़ी है, बाटिका में पर कैसे जिंदे है और हम निलत राज नहीं बोल रही है, मन में डर है ही नहीं, किंतु तुम्हारे कोई भय नहीं है कि कर देगा क्या करेगा, और शक्ति कितनी है विलक्षण, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। एक जबान के तो भस्म हो जाए, सीता माता तो बहुत विलक्षण है, उसका विचित्र प्रभाव है, पर औरों को भी देखा है मैंने, जो सतियां हुई है जैसे द्रौपदी है, तो द्रौपदी बड़ी पतिव्रता थी, उसको कितने कितने तोड़ दी, सभा के बीच में नग्न करना चाहा, कितना अपमान है स्त्री जाति का। और एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, विदुर जी है, और जितने अच्छे अच्छे पुरुष है, वो सभा है राजाओं की, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, कितने कितने बैठे हैं महाराज, वो सभा वाले पानी पड़ गया, कोई बोला नहीं। आज किसी स्त्री को आप छेड़ो तो महाराज आपका खून उबल जाए, अरे क्या करता है, अपने छेड़ता है, दुख देता है, कष्ट देता है, अरे कुरीस आ जाए। ऐसी सभा में कोई बोला नहीं, एक बोला विकर, दुर्योधन का एक भाई था, ये कामधारी के पैदे हुए सौ थे, बोला द्रौपदी ने पूछा कि मैं पूछती हूं कि मैं हारी गई कि नहीं, ये प्रश्न पूछा, तो कोई बोला नहीं, मानो मैं हारी गई तब तो भी ठीक है, और नहीं हारी गई तो मेरे सामने कौन देख सकता, क्यों देखे, तो बोला नहीं कोई। वो कहते हमारे पिता नहीं हारी गई, कर्ण व्यस्त हो गया बैठे, तो क्या समझता है, तो समझता नहीं, बैठा दे कर्ण का बुखा करके। विकर्ण बोला कि हारी नहीं गई द्रौपदी, कैसे हारी कैसे नहीं, बोलते लगा दिया दांव पर, लगा दिया कैसे हारी नहीं गई, तो दांव पर पहले तो राज्य संपत्ति वैभव धन ये लगाया गया, सब लगाते कुछ नहीं रहा तो अपने भाइयों को लगा दिया, न कोई सहदेव भीम अर्जुन अपने को लगा दिया, और अपने को भी लगा दिया, अपने लगा दिया, फिर गया तो और क्या रह गया, हमारे पास कुछ नहीं है, सब हार गए हम। तब तो दुर्योधन ने कहा, तुम दुर्योधन एक दूसरा ने कहा कि नहीं कि तुम्हारी स्त्री है ना, उसको तो नहीं आ रहा है, तो उसको लगा देता हूं, पर उसको हार गए। अब हार गए हैं तो सब लोग कहते हैं हार गए, वही सोचते हार गए, युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा समझते हैं, वे समझते थे, युधिष्ठिर महाराज ने खुद ने दाव पर लगा दिया, अब कैसे गए नहीं हारी है। और वो को विकर्ण कहता है कि जब पांडव सबके सब दास बन गए तो दास को महारानी पर उसका दाव लगाने का अधिकार नहीं है, वो तो महारानी रहेगी, युधिष्ठिर महाराज दास बन गए पर द्रौपदी तो महारानी है, तो दास को महारानी के महारानी को दाव पर लगा दिया, अधिकार नहीं उनको, भूल गए बात में लगा दी, तो इस बात का चेत हुआ युधिष्ठिर महाराज को पीछे कि मैंने गलती करी, परंतु अगर वे स्वयं कह रहे कि नहीं हारी गई तो कि अभी तो दाव पर लगे, अभी हार गए, अब झूठ बोल रहे हो, तो युधिष्ठिर विश्वास नहीं बोले, दूसरा भी युधिष्ठिर नहीं बोले तो कौन बोले। जब तीर खींचने लगे जैसे किया है वो दूसरी बार में, दो बार हुआ वनवास, तो पहले हारी गई तो उस समय फिर वो तीर खींचा है तो भीमसेन को क्रोध आया है, भीमसेन मामूली नहीं था, मैं तो इन बातों पात्रों की तरफ देखता हूँ बहुत विचित्रता दी होती है, देवी द्रौपदी में कितनी शक्ति थी कि एक जबान से भस्म कर दे, ऐसी शक्ति थी, परंतु पतिव्रत को काम कहीं नहीं लाई है, जरद्रेस उठाकर देकर भाग गया उसको, तो वहां भी कुछ नहीं कहा, कृष्ण ने कितना दुख दिया तो वहां पर कुछ नहीं कहा, सब सह लिया, पर अपना तेज उसका खर्च नहीं किया। जैसे कंजूस आदमी दुख पा लेता है पैसा खर्च नहीं करता, तो उसके लिए जो कंजूस है बट ये तपोबल को पचाने की कितनी शक्ति है, इतना तपोबल इतने सामर्थ्य रहते हुए खर्च नहीं किया, दुख से खर्च नहीं किया। अरे सीता जी ने तपोबल का खर्च नहीं किया, तपोबल का क्या चीज है और क्या चीज है, तो भसम हो जाए तभी खर्च नहीं किया। पता नहीं कितनी शक्ति है। भीमसेन को आया गुस्सा, ऐसे दांत हाथ पीसने लगे और आया है कि रोम को ऊपर से चिड़गा जाने लगे, इतना क्रोध है धुआं उसने लगा और एक बड़ा कर्रा बोल भी गया। अरे जिन हाथों से तुमने पैसा खिला द्रोही करा, हाथ जला जला दू हाथ को। अरे तुम कहते क्या कह रहे हुआ, तुम्हें जला थोड़ी दिया परंतु युधिष्ठिर महाराज ने इनको भी इतने बल को रोक दिया महाराज। ये बहुत मामूली बात नहीं है, वो सबके चौपट कर देते उसी समय। ऐसा था भीम से मामूली नहीं था, भीम और हनुमान जी का बल बहुत विचित्रता थी। इसलोग बल जितना है वायु में ही है, आप कोई भी चीज उठाओगे तो आप श्वास रुकेगा आप तब उठाओगे, श्वास बार छोड़ रुका उठा नहीं सकोगे। आप में जो ताकत है उसको आप देख लेना, कभी बार उठा दो पट श्वास रुकेगा, तो श्वास रुकने उस बल सब वायु में है। अरे ये वायु पुत्र थे तो बल में कोई अपाम है, अतुलित बल धाम हम सैन्य से अपने तो ऐसे बहुत सैल सेना बदले हम सैल के समान देह की तो अतुलित बल धारण हम अतुलित बल है। ऐसे भीमसेन में और हनुमान जी में था, हनुमान जी में तो बहुत अधिक था, इतना भीमसेन में नहीं था। समय था नहीं वो, और पुराने जमाने के थे हमारे, पुराने जमाने के आदमी कैसे होते, राज कैसे होते, पहले कितना कितना बल था कितना। हम सुनते हैं बीकानेर दरबार हुए थे पद्म सिंह जी, उनका खंडा है चला से वो उठता नहीं, आज आदमी उठा हुआ तो उठता नहीं। तो उस समय पद्म सिंह ऐसे आज ऐसे हो गए, उनके दो है के बख्तर है उठाते तो मेरा बैठना पड़े, मन बैठ में कितना वो वजन है उसको रखते सही पर लड़ाई करते थे वो बैठते रावण की जो बात आती है वो गया तो वहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकेशु के कानों के कुंडल थे, उठा नहीं सका रावण। ऐसी ऐसी विचित्र बात है पुराने जमाने की बात, तो कितने बल था उनके साथ और इतना बल होते हुए सब कुछ कर सकते थे, करने पर भी जैसे महाराज ने कह दिया बड़े भाई ने बाप का कहना नहीं मानता लोग, भाई बड़े भाई के विरोध देख और नगन कर रहे हैं, कुछ आदर्श कर रहे हैं अपने सामने बना के जब विराट नगर में वहां द्रौपदी गई है भीमसेन के पास रात्रि में अदा खटखटा है कि कौन द्रौपदी, अरे तू रात में कैसे आई, तेरे को नींद नहीं आती, रात में तू कैसे आ गई, अपने तो गुप्त नीति से रहते हैं तू कैसे आ गई। तो वो रात्रि में नींद आ गए आप जो मरना को बड़ी बड़ी शिक्षा देते थे वो बैठे फोला फलका पो रहे हो। युधिष्ठिर महाराज जिनके राजा लोग बड़े बड़े हाथ में हाथ जोड़े वो कंक भट्ट बने हुए और विराट की तरफ देखते हैं कि नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा है। और अर्जुन कितने बाण कितना विशेष वो बृंद नला बना हुआ छोरियों गण बदन सिखा रहा है बेचारे घोड़े को गायों के पीछे घूमते फिरते जंगल में नींद आवे और मेरे को ये दुख दे रहा है कीचक, वो तो बहुत अच्छा था क्या ऐसा कैसे दुख दे रहा है, बात बताई ऐसी बात है। आप कहते तो तुम नरक में कैसे नींद नहीं आवे, नींदावन सी बात है ये। मेरी सासू के बड़े प्यारे पुत्र नकुल सहदेव, उनकी दशा क्या हो रही है? नकुल सहदेव को विशेष दृष्टि ही रोक दी। कुंती माता ने कहा था जब जंगल में चले गए तो कुंती माता ने क्या रूप दी, नकुल सहदेव की विश्व करना, नकुल सहदेव के इनका भोजन आदि आराम इसका विशेष ख्याल रखना तू, क्योंकि मैं तो यहीं जाती हूँ और तू जाती है साथ हमें। तो क्या कारण क्या, जब महाराज पंडू का शरीर शांत हुआ उस समय मैं सती होने का विचार किया, तो कुंती ने कहा मैं बड़ी हूँ इस वास्ते मैं सती होऊंगी, दोनों हो जाऊंगे। तो माधवी ने कहा कि नहीं, आपका अधिकार नहीं है, मेरे कारण से शरीर शांत हुआ है इनका, तो निमित्त मैं बड़ी हूँ, तो सती होने का मेरा अधिकार आपका अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर फिर एकांत ले गई छोटे छोटे से पांडव छोटी अवस्था में, एकांत बेकार कर देखो अधिकार मेरा है, मैं सती होऊंगी। ऐसा विचार कर फिर कहा कि ये जो नकुल सहदेव है आपको सौंपती हूँ, अब आपकी माँ है। तो कुंती माता उनको बहुत निभाया, कई जगह ऐसी बात आई है, वनवास में गए तो द्रौपदी को कह दिया, द्रौपदी तो नकुल सहदेव के निगर रखना, ये बच्चे है प्यार रखना, उसकी माँ मेरे को सौंप गई, तो मैं माँ हूँ, अब माँ की जगह तू है, तो द्रौपदी जब बोली है तो यही कहा है, वनवास में जब रहते थे ऐसे सुंदर आपकी मेरी सासू के प्यारे बालक वो नकुल सहदेव तो रहे, आप बड़े बने हो, बड़े पिता के समान होते हैं, इन बच्चों को दुख नहीं दे, तो रेती में पड़े हैं, रेती में कपड़ा नहीं है इनके पास में, खाने को अन्न भी नहीं है, ऐसी दशा में आपसे कैसा कह सहा जाता है। तो नकुल सहदेव से बहुत सुंदर थे ये, और बात लाड़ प्यार से पले हुए थे, सबके प्यार के पात्र थे, भीमसेन है, अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज है, ये सभी ख्याल रखते थे, छोटे भाई है ना सबसे छोटे, राम जी के अनाथ छोटे में शत्रुघ्न पर सब प्रेम कर प्यार ज्यादा करते थे, छोटा है सबसे छोटा है, इसकी बर्ताव आप देखो महाभारत रामायण पढ़ो तो पता लगे। तो इतने पर बात में और कहा था, लंबी बात हो गई, बात का कह रहा था कि ये सती होती है वे अपने तेज का अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करती, तो धन हो जाए पर धन का अभिमान धन खर्च न करे, अभिमान न करे, कंजूसी खर्च न करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु तपो बल हो इतना बल को फिर खर्च न करना कैसी कैसी आफत। और इसी बात में एक और बताओ विचित्र बात, गए उनका मन खराब हुआ तो उसकी बहन थी सुदेशना का नाम था, विराट की स्त्री सुदेशना, तो सुदेशना थी, उसने सुदेशना से कहा भाई ने कि तू मेरी शैलेंद्री को भेज, शैलेंद्री बड़ी हुई थी, शैलेंद्रिया नंद मत्सराज भवने कृष्ण चंदनम, शैलेंद्री नाम है सबका नाम बदला हुआ था, सब पांचों पांडवों का। तो शैलेंद्री शैलेंद्री का काम क्या होता है, चंदन घस करके और राजा को देना, ये उनकी ड्यूटी थी, और तो पहले ही कह दिया कि मैं किसी पर सैया नहीं बिछाऊंगी, जूठन नहीं खाऊंगी, जूठन नहीं बांधूंगी, ऐसे नीचे सेवा मैं नहीं करूंगी, शैलेंद्री ने आप कह दिया, और आपको जो धंधा मैं करूंगी, आप जो कहो वो काम करूंगी, मैं नौकरी करती हूँ, अरे अंदर कपड़ा और ये लूंगी नहीं और सेवा करूंगी, तो उन्होंने सेवा करती थी। तो कीचक ने कहा कि तुम हमारे घर पर भेज देना इसको, तो उसने कहा कि ये मदिरा लिया हो तुम, मदिरा का पात्र दिया मेरे भाई के घर से मदिरा लिया, उसने कहा मेरे को मत भेजो वो ठीक नहीं है, नहीं मैं कहती हूँ जाओ मदिरा लाओ बस, अब नौकरी से बेचारी वही रहेगा जो क्या करे, वो बात गई तो जाकर कहा आपकी बहन ने मदिरा मंगाया है दारू, तो किसी भीतर आ जाकर भीतर नहीं, देना देखो कि सजाऊंगी, तब वो जाने लगी, जाने लगी तो किसी को गुस्सा आया कि मेरी बात नहीं मानती है, तो गुस्सा आया तो द्रौपदी अगड़ी गई, पीछे पीछे गया। महाराज कंक भट्ट उस समय पासा खेल रहे थे विराट नगर के साथ में, श्रीदेव का आगे युधिष्ठिर महाराज ने एक ही था जुआ खेलने की बड़ी शौक थी, उसमें सब चौपट कर दिया और सभी गुण थे, तो जुआ खेल रहे थे। उस समय में द्रौपदी बोली कि वे पांचों गंधर्व क्यों छिपे हुए हैं विशेषता से, अब प्रकट क्यों नहीं होते, मेरी क्या दशा हो रही है। कीर्तिक ने उनके सामने लात मारी गारे से द्रौपदी की, तो वो गिर गया। तो उस समय कहा तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि जो जो सती साध्वी होती है उसको किसी की रक्षा की जरूरत नहीं, अपनी रक्षा आप कर देती है। तो युधिष्ठिर महाराज की तरह से आज्ञा हो गई कि तुम पतिवृत्ति को काम में ले ले, आज्ञा भी हो गई तो भी काम में नहीं लिया। कितने एक शक्ति को पचा लेना भी मुश्किल है, उसमें सदी पड़े उसमें सदी लेना। ऐसी ऐसी हमारी बहनों माताएं हो गई, तो इतना उनमें तेज तप और तपस्या थी। तो भी उसने कहा तो रावण के सामने क्या सीता कह रही है, तू तो क्या करेगा, तिरस्कार कर रहा है। उसने तलवार निकाल दी रावण ने कि सीता ने मेरा अपमान कर दिया, अभी कृष्ण कृपाण से तेरा क्या काट दूंगा। जोर से निकाली तलवार, इसी तरह के बढ़ाओ ये चंद्रहास, ये तलवार का नाम है कि मेरा सिर काट दे जल्दी से जल्दी, जिससे भगवान के वियोग से जो तपत हो रही है, मैं दुख पा रही हूँ, तो वो जलन मेरी मिट जाए, मर जाऊं तो जलन मिट जाए, मैं हर परितापम ये ताप मेरा हरो, चंद्रहास मम हर परितापम, मेरे परिताप को हरो मार दो। उस साल लेगातार मंदोदरी कहती है क्या कर रहे हो आप, कितने ऊंचे वीर हो और स्त्री पर हाथ चलाते हो, बेचारी कुछ अवसर नहीं कुछ करती नहीं, तो उसकी स्त्री के ऊपर हाथ चलाते हो, कितना ही अपराध होने पर स्त्री मध्यभज नहीं होती, स्त्री को मारने का डर कभी नहीं है, मारपीट करने का भी अधिकार नहीं है पुत्रों को, जो अपने पुरुषों को जो कि अपनी स्त्री को मारपीट भी करे, स्त्री के ऊपर हाथ चलाना शास्त्र निषेध करता है। इसको निभाया था, इस बात से भीष्म जी महाराज ने आज गीता में आता है ना, भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे भी, आप सब मिलकर भीष्म जी की रक्षा करो। और भीष्म जी तो सेना मात्र की रक्षा करने वाले सेनापति थे, वो तो सबकी रक्षा करे, बस भीष्म जी रक्षा करने का क्या मतलब था। तो बहुत जल्दी आते हैं बोल के अरुणों मत है युद्ध कर रहे हैं, पता नहीं लगे पीछे से कोई यहां मर दे तो रक्षा करो, पर ये बात नहीं है, बात दूसरी है। वो ये थी कि भीष्म जी है उनको मारने के लिए धृष्टद्युम्न हुआ है, धृष्टद्युम्न था ना शिखंडी, धृष्टद्युम्न में शिखंडी, तो शिखंडी मारने के लिए पैदा हुआ है। ये याद रूप याद से द्रुपद ने यज्ञ कराया है, उस यज्ञ से पैदा हुआ है शिखंडी। तो शिखंडी वहां हुआ, तो शिखंडी पर शिखंडी है वो मर करके काशी नदी हुई, तो द्रुपद ने तप किया है पुत्र के लिए संतान के लिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, तो शंकर ने कहा तुम्हारे पुत्र ही हुई, लड़की हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो उसने कहा महाराज मैं तो लड़का चाहता हूँ, तो कि वो लड़की ही लड़का हो जाएगी, वही पुरुष बन जाएगा, वो शिखंडी हुआ और वो जिस धुआं मारने के लिए जिस धुआं। तो शिखंडी है ये मारेगा भीष्म और द्रोण, दोनों ने मेरी दुर्दशा करी, काशी राजगी करने का भीष्म हरण की, तीन तीन ने हरी थी अम्बा अम्बिका अम्बालिका। तो उसमें महाराज वो स्वयंवर हुआ, बात पर महाभारत से छिड़ जाता है कथाएं बहुत है। तो वो स्वयंवर हुआ, उसमें भीष्म जी महाराज गए, भीष्म जी महाराज ने कहा कि देखो ये तीनों कन्या और स्वयंवर हो रहा है, उसमें डाक पूछे कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया तुमने, मेरे को निमंत्रण दिया, मेरा अपमान किया, क्षत्रिय जाति में मेरा अपमान हुआ है, मैं अपमान तुम्हारा करता हूँ। अब महाराज आपको निमंत्रण क्यों देते, आप तो व्रत ले चुके, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, आप ब्याह करना चाहते ही नहीं, और ब्याह में आपको निमंत्रण क्यों दें, यहाँ तो ब्याह हो रहा है। कहते मैं नहीं कौन कह रहा, मेरे भाई है उनको मैं पढ़ना था, तो मैंने निमंत्रण दिया नहीं, ये अपमान किया है। ऐसे करके महाराज कह दिया, बस उन छोरियों पकड़ा हाथ चला चला दी रथ पर, तो रथ चला जब आ जाओ किसी को भावे तो आ जाओ। फिर महाराज क्षत्रिय लोग इकट्ठे हुए थे, बड़े सब शूरवीर विवाह में स्वयंवर बनने के लिए, तो वे सब टूट पड़े। ऐसा युद्ध गया महाराज, सबको भगा दिए, एक भीष्म जी ने सब पर विजय कर दी। उनको लेकर जा रहे थे, तो जा रहे थे तो उसमें एक लड़की बोली कि महाराज मेरा बाप विचार साल्व के साथ ब्याह करने का था, अब आप इतने क्षत्रियों को हरा दे, हम छोकरी क्या करे आपके सामने, हम तो कन्या है छोटी छोटी, इतने क्षत्रिय आपके सामने हार गए, कि मेरा मन उधर था, उसने किया भी यार से, मैं नहीं जा रहा, दूसरी तरफ मन उसको मैं नहीं ले जाता, उतार दी और वो दो ले जाकर अपने चित्रांगन में चित्र भी वो पढ़ना थी, जिसकी चित्रास और पंडु हुई। अब वो गई अपने सालू के पास कि मेरा विचार था आपको बनने का, कहते मेरा भी विचार तेरे साथ ब्याह करने का था, परंतु अब मेरा अधिकार नहीं रहा, मैं तो भीष्म से हार गया, तो चीज तू भीष्म की हो गई, अब मेरी चीज नहीं रही, मैं तो अपनी चीज को ले सकता हूँ, दूसरे की चीज लेने का मेरे को अधिकार नहीं, इस वास्ते मैं ब्याह नहीं करूंगा। काशी राजा के पास मैं गई कि महाराज आप ही कन्या हूँ, कि बेटा मैं भी हार गया, अब तेरे पर अधिकार भीष्म का है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं ब्याह कैसे करूँ, कन्यादान तो तब करूँ मेरी कन्या हो, जब मैं हार गया तो मेरी कन्या नहीं रही, इस बात से मैं तो ब्याह कर नहीं सकता। तब शालिहोत्र नाम के नाना थे, वो नाना के पास गई कि मेरी ऐसी बात है क्या करूं, तो नाना वो तपस्या कर रहे थे वानप्रस्थ आश्रम जंगल में, उनके बेटा तो बैठ बैठाया कि वो भीष्म ने दशा करी, सब बात कथा कह दी, तो परशुराम जी उनके मित्र थे, परशुराम जी और परशुराम जी चेला थे हमारा भीष्म जी, तो बेटे मैं ठीक करूंगा, थी अपनी उसको आश्वासन किया, बैठे बैठ बैठा। फिर रात्रि में आए परशुराम, उनसे कहा कि महाराज आपका भीष्म शिष्य है, ये इसने दुर्दशा करी, तो आप किस तरह से भीष्म को मना लो, भीष्म ले रहे इसको, अब तो कौन दे, ना वो साल मिलता है ना इसका पिता लेता है, और मैं क्या करूँ, भाई दो ही थी है, मेरी तो प्यारी पुत्री की पुत्री है, गणी अच्छी, पर मैं करूँ क्या, आप इसमें आप करो भीष्म को बता दो। भीष्म किया ठीक है, भीष्म परशुराम जी, फिर परशुराम जी गए बाहर ही ठहर गए, पता लगा तो खबर कर दो। तो भीष्म जी महाराज आरती और सब पूजा का सामग्री लेकर पूजन किया और कहा महाराज आप पधारो, अमर कह नहीं मैं तब जाऊंगा, तू मेरे को वचन दे, वचन क्या महाराज आपको तो शेर देता हूँ, सरकार का देश हो तो आपकी भी नहीं, आप गुरु होंगे, कह नहीं तुम वचन दोगे जो आप कहोगे सही करूंगा। तुम कहा देखो महाराज मैंने जो त्याग कर दिया है उसका तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं, और आपको उसे करूंगा, समझ भीष्म जी समझ गए। तो मैं तो वो इसी के लिए आया हूँ, कहते महाराज ये करना मेरा नहीं है, आप गुरुजनों से तो शिक्षा मिली है कि अपनी से प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए, जिसको मैंने त्याग ही दिया उसको मैं क्या निग्रहण कर सकता हूँ, और मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूं मैं ब्याह कैसे कर सकता हूँ, कि मेरे गंध नहीं करेगा, मैं नहीं कर सकता। मैं तो ये आप लोगों से शिक्षा मिली है कि अपना व्रत है अपना नियम है उसको भंग नहीं करना चाहिए, ये आपसे शिक्षा मिली, आप मेरे को व्रत भंग करने के लिए कहते हो, तो मेरा कर्म नहीं मानेगा, महाराज ये नहीं मानूंगा, तो मेरे साथ युद्ध करेगा, आपकी आज्ञा तो हर जी है, आप हुक्म दे दो युद्ध करूंगा, गुरु आज्ञा पालन करूंगा। फिर दूध हुआ 27 दिन के रात और दिन दूध हुआ बड़ा जोर से। अब परशुराम तो थे चिर जीवी भीष्म चाहे इच्छा मृत्यु शांतनु का पिताजी का वरदान था। अब वो मरे ना वो मरे दुनिया मर रही है ऐसा अस्त्र शस्त्र चला महाराज मिल गई चारों सब ऐसा बोले दुनिया कांपने लगी महाराज दुनिया मर जाएगी आपके अस्त्रों से। अरे बड़े बड़े देवी अस्त्र चलते सामने न भीष्म मरे न परशुराम जी मरे। तब सब ने कहा कि महाराज इस दुध को बंद करो बंद करो दुध बंद हम कौन करे कि महाराज भीष्म जी आप कर दो मैं करूं मैं तो मेरे घर पर बैठा आकर गया रार छेड़ मैं कैसे बंद करूं मैंने थोड़ा दुध किया है वे आकर दुध करते उनको कहा कि महाराज आप दुध बंद करो मैं कैसे बंद करूं मैं हार कैसे स्वीकार कर लूं भीष्म से। तो फिर ऋषि मुनि मिले गंगा जी ने आगे कहा कि बेटा दुनिया नष्ट हो रही है इस बात में कहते माँ मैं क्या करूँ मैं थोड़े दूध कर रहा हूँ ये आकर कहते हैं तुम दूध कर। तो भाई गुरु है आज्ञा दी नहीं है एक क्षत्रिय का धर्म है युद्धता के पलायनम दानवीर भाव से शासन कर्म स्वभाव जम कोई नल करे आकर के तो आहूत हो न निवृत्ते थे दूता दबी रणा दबी रण से आहूत बोल देगा आओ मेरे साथ फिर उसको कैसे कह सकता है नहीं कैसे कह क्षत्रिय हूँ मैं कहते माँ एक आगे मेरे बात नहीं होती गंगा माँ को भी नमस्कार किया। पर ऋषि मुनि कह मैं तो वो कह मैं नहीं हारूंगा वो नहीं मर तो ऋषि मुनि सब मिलकर के गए कि महाराज आप हम फैसला करते दोनों की विजय हार गए हम सब हार गए आप दोनों की विजय हुई अब जो तो बंद करो तो वे ठीक है फिर बंद किया तो रस यू ही गए पीठ नहीं दिखाई किसी को दिखाई उसने ऐसे रस गए। तो वहां बिचारी क्या करे लड़की तो वो लड़की ने विचार किया कि मैं क्या करूं तो उसने फिर शंकर के वाहन तपस्या करके शरीर दे दिया। तो तपस्या करी शंकर को दिया शंकर की छोरी आई हुई थी मकर के तो द्रौपदी मरदान मांगा तो छोरी हो जाएगी तेरे ये लड़की बैठी बिचारी यहाँ पर हो जाएगी छोरी। तो शंकर खजाने में से वो दे दी वो शिखंडी बना वो बना तो उसने प्रण कर दिया तपस्या करी तब कि मैं भीष्म को मारूंगी बड़बड़ बनाया वो शिखंडी बना तो भीष्म को मारने के लिए वरदान लिया भगवान शंकर से फिर मैं मरूंगी। तो भीष्म की रक्षा करना इसका अर्थ ये हुआ कि शिखंडी पास में नहीं आवे अब शिखंडी पास में नहीं आवे तो क्या भीष्म जी नहीं मार सकते थे। बात ये आई कि शिखंडी पहली नारी लगमा है थोनाकरण गंधर्व में कहने से यक्ष के कहने से वो बनाए पुरुष पहले जन्म पहले जन्म की स्त्री इस जन्म में भी कन्या जन्मी फिर वो पुत्र हुआ है द्रुपदू का द्रुपदू को वरदान दे दिया कन्या जन्मी कि महाराज मैं पुत्र वही पुत्र पुरुष हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष का तो पुरुष बन गया। तो पुरुष कैसे बना पुरुष ऐसे बना कि ये कन्या जन्मी तो भगवान शंकर ने कह दिया कि ये कन्या ही पुरुष हो जाएगी तो कन्या को छिपा लिया। रानी ने कहा कि पुत्र जन्मा है राजा ने कहा कि पुत्र जन्मा है प्रसिद्ध कर दिया पोशाक पहना दी खेल कूद में लड़की है वो ऐसे रूप पढ़ा दिया पढ़ा कर तैयार कर दिया बड़ा हो गया अब उसे संबंध कर दिया एक राजा की कन्या के साथ विवाह शादी कर दी सगाई कर शादी कर दी। और वो कन्या आई यहाँ तो देखा थी जो स्त्री है तब जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को स्त्री के साथ ब्याह कर दिया उसने अपने पिता से कहा छोरी का ब्याह छोरी के साथ कर दिया मैं क्या हाल किया मैं छोरी कर दिया वो लड़का है ये द्रुपद ने मेरे को धोखा दिया तो उसने कर दी चढ़ाई द्रुपद के ऊपर तो बस मारेंगे उसको, मेरी छोरी का जन्म भ्रष्ट कर दिया, छोरी के साथ ब्याह कर दिया छोरी का। वो सुनाई गरी द्रुपद ने कहा क्या कर, बड़ी आफत आ गई। तो ये सिखंडी है जो लड़की, वो छिप करके वेश बदल करके वहां सेना में संत भागती थी। तो सुना कर यक्ष था, उस यक्ष ने देख लिया कि तू क्यों भागता है, क्या बात, क्या भागती है, कि मारे में आफत आ गई, अब क्या करूं, मेरे में नहीं आई, मेरे पिताजी पर आफत आ गई, अब इस बात में तो भागती हूँ, प्राण दे दू, क्या करूं। तो तुम मत कर, देख मैं देता हूँ तेरे को पुरुष बना और तेरा स्त्री पर मैं दे देता हूँ, यक्षता थी, तू तो बन जाएगा पुरुष, मैं बन जाऊंगा स्त्री, परंतु तेरा काम हो जाए तो मेरे पुरुष बन बता देना, फिर दे देना के पास, तेरा काम बढ़ गया इस बात की दे देता हूँ। तो वो पुरुष बन गई, वो पुरुष बन कर गई पिता के पास में, पिताजी के बेटी अब करे क्या, कि बेटी नहीं वो बेटा हूँ मैं तो, बेटा हो जो तब उसको कहा जो वो क्या देश था, सिद्धार्थ देश का राजा था, हिरण वर्मा नाम था उसका बेटी थी वो। तो हिरण वर्मा को द्रुपद ने पूछा कि आप लड़ाई क्यों करते हो, कि लड़ाई करते हैं कि मेरी लड़की का लड़की के साथ शादी कर दी। देखो सोचो जरा ठंडे दिल से, आप कहते हो हमारे साथ अन्याय हुआ, अब मैं लड़की का लड़की के साथ शादी करूं तो मेरे ठीक हुआ क्या, जो आपके नुकसान हुई मेरे नुकसान हुई आपके नुकसान, आप क्यों करते हो ऐसा, तो तुमने ऐसा किया क्यों, किया क्यों, मेरा पुत्र पुरुष पुरुष पुत्र है, मेरा लड़का है, तो करो दर जाओ उन खोजों को भेजा देगा, तो मैं पुरुष तो है शर्मिंदा हुआ, जाकर स्त्री को कहते क्या कर दिया, लड़ाई करी मुंह पत्र दायर किया, वो लड़का है, लड़की को छोड़ी तेरे जाके वो कैसे मैं देखी लड़की है, इसलिए सिकंडी बना था। अब वो इधर बात हुआ जितने में यक्षों का कुबेर आ गया वहां पर, तो वो स्त्री बैठा छिपा हुआ बैठा है, तुमने कह रहे वो कहा सुना कर कहा गया कि मां तो स्त्री बैठा नहीं आता है, तो जा तू स्त्री रहेगा सदा के लिए, जा के बेचारा पुरुष बनेगा, मैं तो स्त्री रहूंगा तो पुरुष ही रहेगा, इसलिए बनाओ शिखंडी। तो शिखंडी सामने आ जाए तो ये अर्जुन ने कहा कि महाराज ये जब युद्ध होने लगा तो गीता पूरी हो गई, ये 42वां अध्याय में 20वां पर्व 42वां गीता पूरी 43वां अध्याय है, जो बड़ा है अध्याय से गीता का अध्याय, तो उसमें ये बात आई है कि युद्ध तैयारी हुई, प्रवृत्ति सत्र संपादित तैयारी हुई, उस समय में युधिष्ठिर पैदल होकर के जा रहे हैं कौरवों की सेना में, तो कौरवों ने कहा धिक्कार है क्षत्रिय है तू, दुर्योधन की शरण होता है, अब जाता है कुछ नहीं बोले, भीम से नहीं पीछे है, नकुल से भगवान भी पीछे सारे साथ साथ में। अर्जुन ने कहा महाराज क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है कोई पावर मत कर, भगवान कह दिया, लोग निंदा करने लगे